سورة الأعراف درس نمبر سليرش أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمن أهل القرى أيا فأمن كدي أيا بچ پشي آغا کسان أهل القرى چغي وسيدن كدي كلو دي أن يأتيهم چراشي ديتا بأسنا عذاب زمنگا بيا تندش بهم وهم نائمون أو ديودو أفأمن أهل القرى أيا بچ پشی اغا اسی دن کی دکلی اغا کلی والا ان یاتیہم چراشی دیتا بأسنا عذاب زمنگا بیاتن دشپی وهم نائمون او دیویو دو او امن اہل القرا آیا امن کی دی یا آیا بچ پشی اغا کلو والا ان یاتیہم بأسنا چراشی دیتا زمنگا عذاب دوحن پو وقت ساخ کے وهم يلعبون او دی وی لو بی کون کی د دې آیاتونو نمخ کې نجات د فارا او د بچاو د فارا د ایمان خبره ذکر شوه چې چاوم ایمان راوړي او د الله تبارک وتعالى نه یریدلی نو دنیا کې به هم الله تبارک وتعالى په خپل برکتونه راوړی او دارنګي د اخرت په لحاظ سره هم د الله تبارک وتعالى د نعمتونو مستحق په وګرځي. نو دا خبره چې کله د نجات ذکر شو نو بعضې داسې خلک دي چې غي د الله تبارک وتعالى د دې نجات د دې خبرې نه چې هغه سبب د ایمان د پاره د نجات ګرځي نو دا هغې نه په ډډه باندې دي. نو چې کله د نجات ته خبرې نه چې هغه الله تبارک وتعالى سبب د نجات ګرځولی دی دا هغې نه دی ډډه کوي نو آیا دی به د الله تبارک وتعالى د عذاب نه بچ شي؟ که چېرې الله تبارک وتعالى عذاب په داسې وختونو کې راشي چې دی د غفلت او د نشې په حالت کې اوده پراتی یا دا چې دی لوبې کوونکي دا دوه حالت یې ذکر کړه او د لوبو حالت د انسان د پاره هغه وختي چې دی د خوشحالۍ د وجې نه په دغې کې مشغولي او دارنګ دویم حالت د انسان د پاره د خوب حالت دی چې دی د دنیا نه ځان بېغمه کړي او په خوب باندې اوده پروت دی. د دې وجه نه عبدالرحمن بابا وایي خوب قنده په بېغمۍ کېږي رحمانه چې په زړه یې د یار غم وي څه به خوب څه به خندا کې. نو یار نه مطلب هغه د الله تبارک وتعالى ذات او دارنګې د الله تبارک وتعالى تابعداري اخلي دا نه چې ګنې ته مجاز وته راړی. نو مطلب دا چې خوب خنده په بېغمۍ کېږي. نو آیا دی داسې بېغمۍ کې پراته دي چې په لوبو کې او دارنګې د غفلت په خوب باندې ودي او دی تاړو پته نی او د الله تبارک وتعالى عذاب پہ مسلط شي؟ نو آیا دغه حالت په بیا د دې څنګه یې؟ نو د دې وجې نه فرمایي افأمن اهل القرى آیا بچ پشي یا دا چې په امن کې دي هغه کلو والا ان یاتیهم بأسنا چې راشي دی ته زمنګ عذاب بیا تندش پی وهم نائمون او دی ویودو او امن اهل القرى آیا امن کی دی هغه کلو والا آیا بچ پشی هغه کلو والا ان یاتیهم چې راشي دی ته بأسنا زمنګ عذاب دوحن په وخت ساخ کی وهم یلعبون او دی وی لوبې کوونکي. سمر قومنا الله تبارک وتعالى د دین نه د پیغمبرۍ د وجنه د پیغمبرانو د تعلیماتو د نملولو د وجنه د الله تبارک وتعالى د حکم نه د خلاف کولو د وجنه څومره قومونه الله تبارک وتعالى تباه کړی دي. څنګه چې غی غافل غفلت کې پراتو د غرنګي کدا موجوده خلق په غفلت کې پراتی او د الله تبارک وتعالى عذاب په مسلط شل کراغي غني نهایا دی و بیا سوک بچ کئی دی دغی عذاب نا. افا آمینو مکر اللہ اے بے پروا دی دا عذاب دا اللہ تعالی نا اے بے خطری دی دا تدبیر دا اللہ نا دا عذاب دا اللہ نا فلا یأمنو مکر اللہ نو نبے پروا کی گی دا عذاب دا اللہ نا دا تدبیر دا اللہ نا نبے خطری کی گی د عذاب د الله نه د تدبیر د الله نه الا القوم الخاسرون مگر قوم تاوانیان. کله غوی معنی واغستی شي نو د آیات مطلب بچ کم دی الټه شي. کتا دا وی چې اپ امنو مکر الله ای په امن کی دی معنی دی دا امنو امن وکړه ای په امن کی دی د عذاب د الله نه فلا یأمنو مکر اللہ نو نپ امن کی گی دا عذاب دا اللہ نا الا القوم الخاسرون مگر قوم تاوانیان. معنی الٹا شو مطلب دا چې تاوانیان سوک تی کافران دی نو اغی پا امن کی دی ایغو پا امن کی ندی امن کی خو مسلمانان دی چی ایمان روڑی نو دا دی وجنا کو لغوی معنی وشی نو آیات چکم دی نو بالکل الٹا بشی معنی نا بلکی دا تبا چې کوم نه معنا مقصودی کای چې مقصد دلته د معنی هغه براو باسي. اف امنو مکر الله اے بے پروا دی د تدبیر د الله تعالی نه اے بے خطری دی د تدبیر د الله نه فلا یامن مکر الله نو نبه پروا کیږي د تدبیر د الله نه د عذاب د الله نه نبه خطری کیږي د عذاب د الله تعالی نه الا القوم الخاسرون مگر قوم تاوانیان. سوک چی تاوانی وی ناغه د الله د عذاب نه سی بی یرکی هغه وی زمړه دا پکې چاره اوستی چې بیا به ژوندینی او بیا به را پاسېدلی او حساب کتاب بی او دی وی چې جنت ته او دوزخ ته او دا بدن به خوري ریشی وی دا به بیا سوک را پاسې او دا به څنګه را پاسې کیږي. نو د دې وجنا چې تاوانی نی او کافر نی مسلمانی نو دې په یاره کې د الله نه پروت یې هر وخت کې که خلاف قدم اوچتی اسې نه چې د توبې نه مخکې مخکې مړ شم. مونږ تاسو ټول چې کله هم سوچ راځي مونږ یا الله آخره خاتمه مې خسته کې دا ولې د دې دپاره مونږ په یاره کې پراتی که دا الله دا عذاب را باندې مسلط شو نو زمونږ بیا به څومره افسوس او زما دپاره څومره به د علاقت خبره وي. نو د دې وجې نه مسلمان چې ایمان یې په زړه کې وي هغه د الله تبارک وتعالی د عذاب نه نه بې خطرې کېږي په خطره کې پروت وي. اولم یهدی للذین آیا نه دې ښکاره شوي هغه کسانو ته یرثون الارض یرثون الارض چی اخلی زمکی لرا په میراث کې من بعد اهلها پس تو سی دن کو د دینا پس ته اهل د دینا الو نشاء کچری خوخو خوخو زمنګا اصوابناهم ننی ولی بو من دیلر بی ذنوبهم په سبب د ګناونو د دی باندې ونتبع علی قلوبهم او مخرو او منگا پزنونو ده دی بانده فهم لا يسمعون دی ناوری قرآن. دلتا اللہ تبارک و تعالی فرمائی چه آیا ندخ کارشوی آغا کسانو تا چه دی پا میراث سر وڑی زمک لرا پس تو سیدون کو ده دینا زمنگا استاسو نیکو نسو شو چه ده چا نیکو نده دنیا نتلی دی اغه نیکستا په اغه دوتر باندې چې نن ته داغه په میراث باندې ناشته اغه نیکستا په دې دوتر کې ګرځېدو او دا رنگی وی بیدا زما پټی او دا زما دوتر او دا زما رټ او دا زما کور دی آ کور اغه رټ اغه پټی اغه جایداد ارس داغه نه پاتې شو داغه په ځای باندې منګه تاسو رالو منګ نن داغه په ځای باندې میراث خواري او نو دغه رنگی الله تبارک وتعالى فرمای څنګه چې هغه د دنیا نه لړل او نن ته داغي میراث خورې دغه رنگې ته د دنیا نه تلونکې ستا په ځای باندې بل میراث خور راتلونکې دی نو الله تبارک وتعالى وای څنګه چې میغي داغي د ګناونو د وجې نه رانیولی وو او د الله عذاب کې راګیر شوی وو نو که تاسو دغه نمونه په ګناونو کې یې نو الله تبارک وتعالى په دې قادر دی چې تاسو ونیوي نو فرمای الله نشاء کچاره خواخوی زمون اسوابناهم بذنوبهم نو نیولی به مونږه دی لره په ګناونو د دی باندې څومره ګناونه د انسان نه پرز شپه کیږي الله پاک د توبې لپاره سوره مولت ورکي څومره کافران دی چې څومره څومره کلونو باندې اغي خپل کفر کې پراته دي او زمون چې ځانته مسلمان وای وګوره اغي څومره د قبرونو نه غیر چا پیره ګرځي او د الله سره شرکیات او د نبی علی السلام په طریقو کې د سنت په خلاف باندې په بدعاتو کې مختدی الله ولا سمره مکور کړی را چې توبې د پاره الله قرآنی ویلی شي په دغه ګناونو کې خو الله پاک ولا نو الله تبارک تعالی وی څنګه چې هغه تیر می تبا کړی دی موجوده د نبی علی السلام په وخت باندې کم خلک چې غیته د تیر خلکو نه دغه میراث پاتې شو زه په دې قادر یم چې دی په دې ګناونو باندې راونی وم خو چې کله دی د دې ګناونو نه راواپس کیږي نه او همیشګیری په ګناونو باندې کوي نو بیا ورسره څه وشي ونطبع على قلوبهم او مخرو لګو مونږه په زړونو د دی باندې فهم لا يسمعون دی ناوري قرآن لرا چې همیشګیری په ګنا باندې وکي او دا غی د وجه نظر ته هدایت لاری بندی شي مخر په و لګي او د مخر د لګیدو نه پس بیا د نه قران ته وګیږي او نه د الله تبارک وتعالى د طرف نه بیان کون کی دعوت ور کون کی بلنه کون کی ته دی غوت کی خود ته تیاری نو سو الله تبارک وتعالى فرمای چې سمره کلی د دینه مخ کی چې الله ورته پیغمبران را لېګلی وو دا غي بیان ما تاسو ته وکاو سوره پیغمبران ذکر شو دینه مخکي نوح عليه السلام ذکر شو هود عليه السلام او دا قوم ذکر شو صالح عليه السلام او دا قوم ذکر شو لوط عليه السلام او دا قوم ذکر شو شعيب عليه السلام او دا قوم ذکر شو او دلته دا ټول حالات چې بیانېږي نو د قران مخاطبین څوک دي د نبی علیہ السلام په وخت کې چې کم خلکو او یا تر د قیامت پورې چې څومره خلک راتلونکي دي نو الله پاک وایي ټول ما تاسو ته دغې هغه داستان بیان کړ د پخوانو فرمای تلک القرآن نقصو علیکا دغه دی هغه کلو والا دغه دی هغه کلی نقصو علیکا چې بیان کړم پتا باندې پیغمبر بیان کړم پتا باندې نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم معنی خو قرآن نازل شوی دی خو د چا د پاره دی زمونږ د ټولو د پاره دی نو مونږ ته بیان وکړو ټولو ته من انباء هذا خبرونو د دې کلو والو نه ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات تحقیق راغلی دی تا استازی دی دي پیغمبران دی دي په واضح دلایلو سره فما كانوا ليؤمنوا نو دي چی معنی راوړي وي بما کذبوا په سبب داغی چې دی تکذیب کړو من قبل په خوا کذالک یتبع الله دغه رنگی مهر وی الله تعالی علی قلوب الکافرین په زړونو د کافرانو باندې ذکر یې د پخوانو کو او مراد تینه موجوده او راتلونکي ټول خلک د قیامت پورې چې وګوره هغه خلکو ته کلو والو ته ما پیغمبران در لیږلیو او پیغمبران دا سنا چې به دلیل وو پیغمبران سره معجزې وي پیغمبران سره دلایل وو پیغمبران سره د الله تبارک وتعالى د طرف نه ارشادات او تعلیمات وو دا غی باوجود ایمان را نړو او د دروغ نسبت ورته وکړو. نو چې کله په پیغمبرانو باندې ایمان را نړو او د دروغ نسبت ورته وکړو، الله تبارک و تعالی وی څوک چې دا کار کوي دا په زړه باندې به مخر لګي. دا کار د چا دی؟ دا کار د هغه چا دی چې دا غه زړه کې کفر پروت دی. نو الله تبارک و تعالی فرمایي فما کانوا لیؤمنوا، نو دی چې ایمان راوړی وي، بما کذبوا په سبب داغي چې دی تکذیب کړو، من قبل پخوا چې دی دروغجن کړیو پخوا، کذالک دغه پیغمبرانو لرا او د الله تبارک و تعالی حق دین لرا، کذالک یتبع الله همدارنګه مهر وی الله تعالی علی قلوب الکافرین پزړونو د کافرانو باندې، وما وجدنا لاکثرهم او ندی مندلی منګه ډیر د دینه من عهدن وفادار د واده پابند واده، وان وجدنا او مندلی منګه اکثرهم لفاسقین ډیر د دینه ناپرمانی کوونکی. الله تبارک وتعالى وای منګه اکثر د دغه خلکو نه چې څومره دغه خلک د دغه پیغمبرانو قومونه تیر شوی دي، تاسو وګورئ نوح علیہ السلام سره 950 کاله کې تقریبا اخیری روایت چې راځي 80 کسانو پورې راځي، او څوک وایي چې نه 30 کسانو، او څوک وایي چې نه صرف داغه بال بچ بغیر دی او زوی او داغه د خزینه نور چې کم نه نه داغه بال بچو، والله علم، لیکن خلق وسره ډیر لګو. نبی علیہ السلام فرمایي چې ما ولیدل، الله پاک ما ته وخودل چې داسې پیغمبران دي چې هغې سره یو او دوه کسان روان دي، داسې پیغمبران دي چې هغې سره اډو کس نشته، او داسې پیغمبران چې ما د اسمان لمن طرف ته وکتېدل نو داسې څه ډېر لوی تعداد سره خلک وم چې دا به زما امت دي. ما ته وویلی شو چې دا د موسی علیه السلام امت دی، او یې بیا چې کوم دی چې ما ته خپل امت وښودلی شو، نو دا اسمان دا لمنې چې کم دی او دا رنګې دا افق چې کم دی نو بالکل داسې ډک ما تخکاره شو د هر طرف نه چې کم دی. نو د نبی علیه السلام امت ځکه چې نبی علیه السلام تر د قیامت پورې دا هغه پیغمبري ده، او دا د الله تبارک وتعالی انعام دی چې په چا باندې وکي. نن 1415 کاله الحمدلله وشو، اوس هم حق پرست چې کم دی الحمدلله په دنیا کې، دا الله دا هغه پیغمبر هغه صداقت او دا هغه پیغمبر باندې نازل شوی قران کریم په هغه طریقه بیانېږي الحمدلله چې په کومه طریقه باندې هغه د توحید هغه مسله ده، او دا الله تبارک وتعالى د پیغمبرانو کم داستانونه دي هغه حق پرست خلق الحمدلله تر د قیامت پورې به دا بیانېږي، او همیشه د پاره یو امت چې کم دی او یو ټولګی چې کم دی دا په حق باندې ولاړ دی. دا حق دی الله تبارک وتعالی زمونږ استاسو او د مؤمنانو چې څومره دین طرف ته متوجی دي، الله دې د دین نصیب کړي، او کم چې دین ته متوجی نه دي الله دې هغې له توجه دین طرف ته نصیب کړي، او الله دې کفارو ته هدایت نصیب کړي چې دا دین قبول کړي، چې څنګه مونږه د الله د نعمتونو مستحق ګرځو چې په ایمان باندې دنیا کې هر څوک دی ایمان د وجه نه، ځکه چې د بیمانه د پاره چریم د الله نعمتونه هغه باندې بندي. نو د مسلمان دا کار دی چې د الله تبارک وتعالى رحمت ډېر لوی دی، او الله نه مونږ دعا کوو چې الله تبارک وتعالى هر چا ته د هدایت لارې کولاو کې او نصیب کې، او خلکو له کوشش شروع کې، ځکه چې کوشش کوي نو الله تبارک وتعالى د چا کوشش رایگان او بې ځای نه بوزي. نو ما نه دي موندلې ډېر د دینه پابند واده، اکثر خلکو د دې پیغمبرانو خلاف کړی دی، او ندی مونږ من ډیر د دینه لفاسقین ناپرمانی کوونکې، نو ډیر پکې ناپرمانی کړی د انبیاء علیه الصلاۃ والسلام نه. اف امنا اهل القرى، آیا په امن کې دي؟ آیا بچ پشي اکلو والا ان یاتیهم باسنا، چې راشي دي ته زمون عذاب بیاتن د شپې، و هم نائمون او دی ویودو، او امن اهل القرى، آیا امن کی دی اغه کلو والا، آیا بچ پشی اغه کلو والا غوسیدون کدو کلی، اسیدونکو اسیدونکو د کلو ان یاتیهم چې راشدی تا باسنا زمن عذاب دوحن په وخت ساخ کې وهم یلعبون او دی ویلو بکون کی اف امنو مکر الله آیا بے پروا دی د عذاب د الله نه آیا بے خطری دی د عذاب د الله تعالی نه فلا یامن مکر الله نہ بے پروا کیگی نہ بے خطری کیگی دا عذاب دا اللہ نہ دا تدبیر دا اللہ نہ الا القوم الخاسرون مگر قوم تاوانیان اولم یهدی للذین آیا نہ دخ کار شوی آغا کسانو تا یرثون الارض چیغی اخلی زمکی لرا من بعد اہلیا پست اہل دا دینا اسیدون کو دا دینا اللہ نشا او کچر خوخوی زمن اصوابناهم بذنوبهم نیونی با منگ دیلر پو سبب دو گناونو ددوی ونتبعو علا قلوبهم او مخرو و منگ پزنونو ددی بانده فهم لا يسمعون دیناوری قرآن تلک القرآن دغدی اغا کلی نقصو علیک من انبائها چه بیان کلمنگ پتا بانده ده خبرونو ددینا ولکد جاءتهم رسولهم بالبینات او تحقیق راغلی دی تا استازی دی پو واضح دلائل سرا پیغمبران دی پو واضح دلائل سرا فما کانو لیؤمنون نو دی چی ایمان راوڑی وی بما کدبو پا سبب داغی چی دی تکذیب کردو دی پیغمبرانو دارنگی دی حق دین من قبل پا خوا کذالک یطبع اللہ امدغرنگی مہر وی اللہ تعالی علی قلوب الکافرین پزړونو د کافرانو باندې چې دی بیا تکذیب کوي حق ته مما وجدنا لاکثرهم او ندی مندلی منګه ډیر د دینا من عهد وفادار د وعده وان وجدنا او مندلی منګه اکثرهم لفاسقین ډیر د دینا نافرمانی کوونکی